Юлія приходила завжди вчасно. Шурхочучи випрасуваним своїм темним одіянням, ховаючи свої блискучі, підсвічені молодістю очі, крізь рясу було видно стрункість її тіла, її гнучкість, яка, здається, чинила супротив строгій обітниці. І тут Лаврентій відчув, що його опосідає сум. Він подумав, що ловить слова її як вітер, слухається у її ходу. Навіть запах простого вбрання викликав якийсь радісний, майже дитячий зойк у душі. Він спостерігав, як вона йшла, легко, без напруги, і говорила слова, сидячи на плямі світла, легко, без плутоядності усміхаючись. Так усміхались не для когось одного, а для всього світу. А світ у Біблії був Божим, хоча й страшним. Він радів її появі, як радіють діти вітрові. Як дитина він відкривав у її словах щось більше, ніж було вкладено у його голову. Принаймні, йому так видавалось. Він почував себе незграбним, пихтів, червонів, коли мова заходила про сторонні речі. Отак сидів та думав, що б воно могло означати. А вона дивилась на нього широко відкритими фіолетовими очима, ледь душачи щирий сміх подиву. Як така доросла людина може не знати простих банальних речей? Тоді він сам сміявся з себе, ляскав по колінах, щиро брав її за руку, яку вона повільно, але впевнено прибирала. І він вибачався, а вона говорила: «Нічого, нічого. Мовляв, це ж ти, Лаврентій, від тебе нічого поганого не може бути». І він заливався світлим щастям від того, що його розуміють, а не плюють в обличчя. І коли вона захворіла, сталося те, чого він найбільше боявся. Прийшов час, і сум заволік його очі, глибокий так, що навіть не відчувалося дна, таким чорним був для Лаврентія. Він сам не відав, безпорадно дивлячись у пустош за вікном, чому світ такий чудний, віддалений, наблизився до нього, став буркотіти надокучливо, заливисто, безжально, як то буває у порожній хижі, продутій наскрізь вітрами. Він ловив цю печаль, яка надходила до нього, як прохолода в спеку, але не полишала розуму, змушувала часто битися думку, і тому він уловлював невблаганний знак, що відмовляв йому, посилав, окутуючи плечі, щось велике, а потім в одну мить відбирав. Лишав він і якесь пекуче терзання, що посекундно наповнювалося світлою радістю. І тоді ця срібна печаль, що йшла світом, зникала. Юлія присилала йому то хрестика, то вервечки через сестру Клементу, зігнуту роками, з гачкуватим носом монашку. Іноді це були світлини святих або Діви Марії. За час її хвороби Лаврентій несподівано набився до столярів на роботу. Там і пропадав цілими днями. Він теслював, ладнав стільці, різав спинки для крісел. Він полюбився теслям, і вони його часто лишали сторожувати комірчину, що знаходилась у лікарні під патронатом самого Миколи Санича. Цей качконосий лікар погрожував виписати Лаврентія, але скоро побачив, що користі з нього тут більше. Неочікувана радість зробила його ще відлюдькуватішим, наче Лаврентій боявся розхлюпати своє щастя, зовсім не тривке, яке не помістити у загальне розуміння людських пристрастей, приторно-солодких звичок. В очікуванні Юлії він рахував дні або розгортав полотняного згорточка, виймав довгастий якийсь предмет, гладив, ні, тільки-тільки доторкався пальцями. Баби чмокали язиками, зазираючи за штору, щоб підгледіти, і нічого путнього не визирівши, пожовуючи незадоволено губами, повертались до своєї палати. Одного разу Епіфаній спробував пробратись до тумбочки. Його сполошив якийсь гамір, чи то з переляку, чи то навмисне він розірвав світлину з дівою. Як опечений він кинув на підлогу, прямо до ліжка Лаврентія порвану листівку –